tervetuloa humisemaan. Näin alkaa Underground Humina, ja tuo äskeinen kappalehan ei kuulunut siihen, mutta tulihan se sieltä kuitenkin. Joo, pidemmittä puheitta, musiikkia, ja aloitetaan The Smoke, My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Siinä on kiva kaveri, kun syö polvilumpioita, mutta tältä se kuulostaa. Jack eats sugar lump. My friend Jack eats sugar lump. Sugar man has got a kid. He's been traveling everywhere. Been on a voyage across an ocean. Heard the sweet sound of his emotion. He's seen the hawk. After 2000 came 2001. To be the new champions, we were there far too long. From springtime in Arizona till fall in Monterey, and the raceways were the battlefields on the fall of Monterey way. Was it Phoenix in the morning? I had a wake up call. She went around without a warning, put me in the wall. I drove Long Beach, California with three cracked vertebrae. We went on to Indianapolis, Indiana, in May. Well, the brickyards there, I climbed a mountain to qualify, went flat through the tent. And I was down in the mud bins, and an old pal good as died. And I sat down in gasoline at the end, I cried. Killigan on the Milwaukee Mile. And in June up in Michigan we robbed that Belle Isle. And it was on to Portland, Oregon for the G.I. Joe. And I'd blown off almost everyone when my motor let go. New England, Ontario, we died in the dirt. Those walls from Mid-Ohio to Toronto, they were. So we came to Road America, where we burned up at the lake. But at the speedway in Nazareth, I'm in the snow. Dire Straits, mutta se oli Dire Straitsin nokkamies, eli Mark Knopfler ja Speedway at Nazareth. mikäs levy se nyt olikaan, miltä tuo kappale on. Se on Sailing to Philadelphia. Joo, 10. biisi kyseiseltä levyltä. Sitten seuraavaksi tuommoinen löytö. Tuolta hyllystä löysin, en lattialta tällä kertaa. Mutta yhtä kaikki, vielä en tiedä mitä on tulossa, joten ei tiedä tuleeko koko biisi vai 10 sekuntia vai mitä sieltä tulee. Bändin nimi on Sidestepper. Kuulostaa aika lupaavalta kyllä tähän mennessä tuo nimi, eikö vain, eikö vain. Aha, täällähän kiertää, hui sentään. Niin, Sidestepper ja biisin nimi, mä lunttaan sen tuosta levyn takakannesta. Se on 4. kappale, ylläri laitettu, koska 4. vaan, ja Bakalan sala, heittomerkki O, on kappaleen nimi, ja sehän kuulostaa sitten jokseenkin tältä. Se oli Soulfly ja Pain. Todellakin. Joo, semmoista tuskallista touhua heillä. Mutta, tässä ehtii vielä pari lyhyttä tai 5 minuutin biisiä nykästä. Ja mikähän mun äsken piti laittaa. Justiinsa näin. Olipas toi taas niin mahtavaa. Hitto vielä, nyt mä unohdin. Mulla on tässä kyllä lista tätä musiikkia, mutta en ajatellut laittaa nimittäin kuitenkaan heti heviin, niin toihan mun piti laittaa. ICP. Itse asiassa toihan aika hyvä jatko tohon Painiin. Every Day I Die. Levyltä Hellspit. Ja sillä lailla. Sitten yksi biisi sen jälkeen, uutiset ja humina jatkuu. The beast lives out of the raging storm in the dead of night. The ravenous blood-sick creature searches for its sacrifice. Through the hideous darkness it lurches, driven by death itself. Only the satisfaction of slaughter will cause it to return to the darkness from which it came. Boogeyman, y'all. uutisotsikot. Tänään juhlitaan valoa ja iloa tuovaa Luciaa etenkin Suomen ruotsalaisen parissa. Perinne onkin tullut Suomeen Ruotsista 1800-luvun lopulla, mutta alkuperäinen Lucian legenda on Italian Sisiliasta vuoden 300 tienoilta. Lucian kerrotaan ollen kristitty, vaikka se tuolloin oli Rooman valtakunnassa kiellettyä. Lucian neidon valkoisessa pitkässä puvussa oleva punainen vyö symboloi Lucian marttyyrikuolemaa. Perinteinen Lucia-kulkue järjestetään alkuillasta Helsingin keskustassa sen jälkeen, kun tämän vuoden Lucia Anna-Kaisa Edström on kruunattu tuomiokirkossa. Tiistaina alkanut lumipyry on aiheuttanut ongelmia ympäri Suomea ja ongelmat jatkuvat edelleen. Ilmatieteen laitos varoittaa jalankulkijoita liukkaudesta suuressa osassa maata. Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään pinnalla on ohut lumipeite. Oulun yliopistossa maanantaina tohtoriksi väitellyt lääketieteen lisensiaatti Niilo Ryti selvitti, että ulkoilman kylmäjaksot lisäävät syntyperäisen äkkikuoleman riskiä. Erityisen suuri riski on sepelvaltimotautia tietämättään sairastavilla. Ilmiön taustalla on tieto, että kylmäaltistus nostaa verenpainetta ja saattaa häiritä veren hyytymisjärjestelmää. Kylmä ulkoilma voi johtaa myös sydämen hapen tarpeen ja hapen saannin väliseen epätasapainoon lumen luonnin tai muun fyysisen rasituksen aikana. Keski-Pohjanmaalla Kannuksen lukion opiskelijakunta on kirjelmöinyt kaupungille kevyt maidon saamiseksi koululaisten ruokajuomaksi. Kannus siirtyi monen muun kunnan tapaan tarjoamaan kouluissa vain rasvatonta maitoa, kun valtion ravitsemusneuvottelukunta suositteli sitä. Kannuksen lukion opiskelijakunnan mukaan aihe puhututtaa opiskelijoita paljon. Opiskelijakunnan kannanoton mukaan päivän ruokatauko on jaksamisen kannalta merkittävä. Helsingin moskeijasuunnitelmat eivät kaadu kaupunkiympäristölautakunnan kielteisen kantaan, sanoo hankkeen johtaja Pia Jardi. Lautakunta päätti eilen yksimielisesti, että se ei puolla alueen varaamista moskeijan ja monitoimikeskuksen suunnittelemista varten. Alabamalaiset eivät huolineet uudeksi senaattorikseen äärikonservatiivista Roy Moorea, jota useat naiset ovat julkisuudessa syyttäneet teinityttöjen seksuaalisesta häirinnästä. Mooren vastaehdokas demokraattien Doug Jones päihitti Mooren niukalla äänienemmistöllä. Mustien amerikkalaisten kanssa voivat juhlia muutkin vähemmistöt. Moore oli jo ennen teinityttöskandaalia monissa kohuissa ryvettynyt kiistanalainen hahmo, joka oli muun muassa kutsunut islamia valeuskonnoksi ja sanonut haluavansa kieltää homoseksuaalisuuden lailla. Presidentti Donald Trumpille vaalitulos on nöyryyttävä tappio. Trump oli teinityttöskandaalista huolimatta asettunut tukemaan Moorea painokkaasti, mikä teki vaaleista eräänlaisen mielipidemittauksen hänen kansansuosiostaan. Samalla otettiin mittaa Trumpin vaikutusvallasta. Sky News kertoi aamu-uutisissa, että älyllisten olentojen ohjaama avaruusalus lähestyy aurinkokuntaa. Se on sikarimuotoinen 400 metriä pitkä ja 40 metriä paksu asteroidi, jonka liikkeitä seurataan nyt kaukoputkilla. Se pian sateet tuo, itkee pilvet, sinä lähdet, minä jään. Marraskuu polkee lokaan kiltin lupauksen, kun toukokuu on, sua ehkä kaipaen. Vois kesän puhaltaa vielä kerran, yhteen kietoo meidät työ. Kun mä pyydän jää, poskellesi kyynel vierähtää, sinä mene, minut aika pysäyttää. Aika pysäyttää. Sellainen, se oli toinen löytö tuolta hyllystä. Hiljaisten miesten laakso. Oli tämä yhtye ja kappale Sinä lähdet, minä jään. Uutisiin meidät johdatti AC/DC Bon Scottin äänellä. Love Hungry Man viimeiseksi jääneltä levyltään Highway to Hell. Sen jälkeen mun mielestä AC/DC ei ole niin AC/DC, kun siinä ei ole Bon Scott. Siihen tuli tämä Brian Johnson rääkymään se slobohattunsa kanssa. Mutta toi äskeinen kuulosti sen verran paljon Dire Straitsiltä, että laitetaan Dire Straitsiin ja levyltä Brothers in Arms, 7. kappale, The Man's Too Strong. Jaa, voisahan sitä laittaa ääntäkin. Pieni tekninen kömmähdys kävi, mutta laitetaan alusta siis uudelleen. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too short. tainted. Really? Uh-huh. Just a freak, you just like it. I just love it. Yeah, only way you get it. I don't want to get pounded, but oh, that messes. Okay. Bless you, man. Thank you. Se oli Broken Toy-niminen ryhmä ja kappaleen nimi. Nyt pitää luntata oikein. Niinpä niin, Broken Toy. Olipas siinä hienoa teknoilua niin sanotusti. Necessary roughness tai jotain sellaista tarpeellista karkeutta. The low down dirty sound of Broken Toy-levyltä. Juu, ja musiikki sen kuin jatkuu. Seuraavaksi soitetaan Black Sabbathia, mutta ei Paranoidia, vaan Spiral Architect. Semmonen kappale. Ja se kuulostaa hyvältä. Jaisuuden jälkeen jää vain avaruus. Me olemme tähtiä. Näin, se oli Varjo, ennen ja jälkeen hiljaisuuden. Ja toi ei ollut varsinainen virallinen julkaisu, toi oli tuommoinen raaka versio, joten saattoi kuulostaa Varjon tuntijoiden korvissa hieman omituiselta ehkä. Mutta sellainen versio. Ja seuraavaksi sitten toisenlaista musiikkia. Triki levyltää Maxi Nguyen, miten se lausutaankin. Mutta tulee mieleen Bonanza seuraavasta kappaleesta, koska biisin nimi on Ponderosa. Ja sehän oli se, mikä ranchi? Joo, perkele, sehän se Ponderosa. Mutta ei varmaan tule sitä Bonanza-teemaa, miten se menikään. Okei, Triki. You say something wrong with me. You see, why can't I be right? I'm all dried out inside, but you're squeezing me tight. I can still remember once it was me. Yes. Näin, se oli Red Snapper ja Image of You -kappale, tai lausukaa miten lausutte, ihan samahan se mulle on. Mä lausun ihan miten mä lausun myöskin. No, 10 minuuttia, niin sitten on kevyttä keskellä päivää -osio, mutta sitä ennen laitetaan vielä lisää jotain tuommoista hieman elektronishenkistä meininkiä. Tangerine Dream -levyltää Tiger. Tulee semmoinen kaksosainen kappale. 21st Century Common Man. Part 1 ja part 2 tulevat tässä ja kuulostavat siis tältä. Thank you. No niin, se oli Elvis Costello and the Attractions Hand in Hand levyltä This Year's Model. Ja nyt kello on itse asiassa jo vähän ylikin 12, joten aika laittaa kevyttä keskellä päivää ja niin edelleen. Michael James levyltään Runaway World ja The World is a Demo. you take a mortal man and put him in control? Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Like a robot, its metal brain corrodes. You try to take his pulse before the head explodes. Just like the pipe. Destruction. Se oli Megadeth. Juu, ja tämmönen remix-versio Symphony of Destruction-kappaleeltaan. Joo, Gris, mikäs se nyt oli? Grisly, mites? Gristle, joo, pahus. Gristle, näin, okei. Okay. Sitten laitetaan yhdessoinu ihme, josta vasta kollaa kestää kokonaan. Levyltä. Nyt te luulette meidän soittavan biisin rajun ja nopean, mutta me teitä nenästä vedetään. Me tultiin tänne kuulemaan, kuinka meitä houkutaan, eihän ne pysy pompissakaan. Te ootte rumia, menkää pois. Nyt se on pojatkin parempi ois. En miten noi pääs levyttään. Mikä on kollaan salaisuus? Ei taito, ei kurhuus, ei katkeruus. Tämä bändi ei kuuntele ketään. Just the way you're falling in. Go on. Näin avaruuteen kadonneet Klingonit, eli Klingons ei ollut muuten levy kuin EP, Lost in Space. Ja biisi oli Shoot from the Scrotum. Joo, semmonen avaruuden kadoksissa oleva Klingoni. Musiikkia lisää, koska onhan tässä vielä 40 minuuttia törsättävänä, joten voimme käyttää sen enemmänkin musiikkia kuin turha paskajaahomiseen vai mitä. Manu Chao, Bongo Bongo, on sitten seuraava. Näin. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Me when I come. Haluatko niinku juoda jotain? Mä voin tarjota, otetaan huoneen lasku. Lasi maitoa. Lasi maitoa. Jätkä vetää jotain. Ootko maitoa? Lasi maitoa. Viuna, se on fiksu ja litkuu. Pitäskin toi niin, ettei nauru käynyt itkuu. Taitolaji, kuka muka osaa käydä parilla. Juoda niin, ettei jää surku hupassa tarinaa jälkipolville. Kiina piru kapamille orjille, suolaa haavoihin seireenien laulua korville. Rikollisuus rehottaa, eikä huoltajat huomaa alitajuisia viestejä, jotka kehottaa kuosaa. Olihan se selkeästi sun omaa tyhmyyttä, kun sain sut revitty kaveriks katun ojaa. Nyt ne naurut kääntyy, itkuu, naamat vääntyy. Kunnia, himo, kuolee, lapsi sisälläs nääntyy. Niin kuin peti perätti, niin siellä maataa. Peli harvinaisen raaka ja kaiken lisäks pelattu. Siis jos epäilet ällis, paras välttää paikallista. Vai tyhmillekin maitas, mut se on niille haitallista, koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Se on rankkaa, kun lähtee frendien kaa ottaa huomen tentti ja kaikki. Nyt on pakko sarpaa. Vittu nörtti, loppu toi neitimäinen pelleily. Kuulijainen, tottelevainen, koulun penkil nysväily. Teikäläisest ei oo kaveriks, jos tänään meinaat feida. Älä mainda, et kuulit eilen läpät tasan samat. Skidin ratanen vaan, mitä harmi sit vois olla. Keli rapanen taas. Miksei mentäis teille aloittaa ja hajottaa sus terkat riipikämppän ruvelle. Otetaan todennäköiselle viho viimeiselle varoitukselle. Kyl muija siffaa, noi naapurit ne on vaan huoria. Pitää sitä tavata kavereita, kato me ollaan vast nuoria. Sori et toi teidän marsu tais vahingos liiskaantuu. Talari tuli jotain avattu, sai aika pahasti pannu. Lähetään lataa, kato ettei jävä saa tästä mitä ongelmia. Todellakin on tulos jeesaa muutos, ollaanhan me frendei. Jos homma jatkuu tälle yks meistä on tuleva alivin tähti. Mummot puhuu, se oli kunnon poika, mut väärää seuraa läksi. Koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Sovittu varma, ettei minä niitä maksa. Älä on noin paskan tärkeä ja kaiva sitä kuvetta. Lähi pupi, tsekkaa chikut, ottaa pari neuvoa antavaa. Ai ei mygedoga asumistuki, toi on naurettavaa. Lähi hima vaan ruikuttaa, tää vapaamaan, lähe vaan. Mikä yhden vielä? Nyt jamppa puhuu asia. Jumalauta, vittuleks toi naapuripöyden jätkä. Iso paskia, ne onneks londi teilt keittiö veistä. Se ei vaan mun selusta, nyt sun täytyy luottaa muuhun. Sulle tästä ei voi tulla midist, mä en kato paskaa puhu. Joo, kämppä lähti alta, himorempa, hullut velat. Tyttöystäväkki jätti, kun sen hermiili delas. Jäjä vaan muistoja haikeita. Onneks on frendit tukena näinä vaikeina aikoina. Tarjottu viina, safka ja yösiä. Tästä miksi se on aina kiva ja lattiat löytyy tilaa. Miten pitkään jatkunut? Ei mitään havaintoa, mut reepus pari Uralia, Suomi, viina ja kaks maitoa. Viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Lähin kaataa kaverien kaa ja kaadon itteni. Nyt on risuparta, gambina ja rytmi häiriökin. Koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Jos tää jatkuu tälleen, joku meistä on tuleva alivin tähti. Mummot puhuu, se oli kunnon poika, mut väärää seuraa läksi. Viina, se on viisasten juomaa. Viina, viisasten juomaa. Juomaa. Viina, se on viisasten juomaa. Ja tuplaviski. No niin. Tuplaviski. Vittu saat. Saat alan vielä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua ja siihen heti vittu tuplaa viskin päälle. Tietysti no, se on hyvä. Maidosta tulee semmonen kalvo. Näin. Jontti ja Saka, kunnon poika rataäänitteeltä. Joo, hei muuten. Nyt kun ei ole hulikaa tässä, niin ei voi luntata, mutta Jontila oli joku juttu vissiin perjantaina 15. päivä joku keikka jossain. Etsiytykää paikalle. Kattokaa Googlesta jostain menoinfoa asian tiimoilta. Niin, se oli siinä sitten semmonen buffi. Jatketaan musiikilla. Ken Boothe. Ja Set Me Free on biisin nimi. Set me free, why don't you, babe? Get out my life, why don't you, babe? You really don't want me. You just keep me hanging on. Set me free, why don't you, babe? Get out my life, why don't you, babe? Näin, se oli Derek and the Dominoes kappaleellaan Key to the Highway. Näiden tunnetuin biisihän oli Leila, Laila ja niin edelleen. No, kaikki aina muistaa, että se on Claptonin. No niinhän se onkin, mutta Clapton oli salanimellä tuossa Derek and the Dominoesissa. Jostain muistan lukeneeni, että noihin aikoihin juuri niin Clapton ei ollut kovassa huudossa oikein noiden levyyhtiöiden silmissä, joten sen piti sitten vähän käyttää tuommoisia pseudonyymejä. No ei siinä, hyvää musaa ja niin edelleen, jatketaan musiikilla. Tässä on vielä 20 minuuttia, joten käytetään siitä melkein puolet kameliin. White Rider, tää on live Camel on the Road 72 levyltä. Et semmonen valkoinen rattastaja tai jotain, ei kun eteenpäin. Once he wore gray, he fell and slipped away from everybody's side. The wizard of them all came back from his fall, with this time wearing white. Certain air, as if he's never there, but somehow far away. And though he seems afar, like a distant star, his warmth he can't convey. We'll be right back. se oli Bells of, eikä, se oli Brass Construction Moving kappaleellaan. Ja vielä ehtii parit biisit rykäseen ennen kuin tulee seuraava. Niin joo, siis seuraava ohjelma. Niin, no, siitä se enempää. Kyllä te tiedätte. Mutta joo, tänähän on Lusian päivä. Eli Luciferus, valon tuoja, jostapa tuli mieleen. Kannattaa lukea semmoinen kirja kuin Sarvet, jonka on kirjoittanut Joe Hill. Se jotenkin liittyy, no, Luciferukseen tai jotain. Hepulle kasvaa sarvet ja niin edelleen. Aika hauska kirja, suosittelen. Mutta joo, pidemmittä puheitta, jatkan tätä loppuun asti. Seuraavaksi siis Bells of Rhymny, She'll Be Back kappaleellaan. To me many times before. She says she doesn't need me anymore. She'll step out and pretend not to care about me, yeah. But she'll come running back, just wait and see. She says she wants to find another guy. Someone should tell her that she's fooling me. She'll come back again and be with me. She'll be back just like every time before. Yes, she'll be back begging me to love her. Just wait.